Kościoła. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka audioserialu W Nowej Zelandii zaczyna się dzień, a potem przeciekawej rozmowy z autorką o kulisach pracy nad serialem. Proszę nas słuchać, zapraszam. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Na zegarze już piąta, więc warto sprawdzić, jaka prognoza pogody. W poniedziałek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami jedynie na krańcach południowych, rozpogodzenia przed południem, a potem ponownie wieczorem lokalnie mgły, które mają ograniczać i mogą ograniczać widzialność miejscami poniżej 200 metrów, więc może być niebezpiecznie, zwłaszcza jeżeli ktoś się przemieszcza się samochodem. Lokalnie mrznące i powodujące śliskość, to też ważna informacja. Również mżawka jest zapowiadana. Na termometrach maksymalnie od jednego stopnia, miejscami na wschodzie do 6 stopni, nad morzem jedynie rozpogodzenia na południu kraju od 7 do 9 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hektopaskali i przewiduje się wzrost tego ciśnienia. Dzisiaj trzeba uważać, zresztą IMGW ostrzega przed gęstą mgłą, a prawdopodobieństwo wystąpienia mgieł wynosi 70% i to dotyczy przede wszystkim powiatów Drawskiego, Szczecińskiego, Człuchowskiego, Chojnickiego, Kościerskiego i Starogardzkiego. Prosimy na siebie uważać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Kolejna godzina naszego spotkania, do godziny 6:00. Przypominamy, ta audycja, czyli Coś mi świta w Trójce. Kłaniamy się, witamy. Beata Wolska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. 11 dzień listopada, dzisiaj świętujemy niepodległość. 316 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 50 dni. Anastazja, Alicja, Bartłomiej, Jan, Maciej, Marcin, Maryna, również Teodor świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego, a od nas sztywny pal Azji już teraz. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej fosą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. wieża radości, wieża samotności. Dzisiaj przede wszystkim radujemy się i na tej radości, i na tym uśmiechu, i na tym szczęściu się skupiamy. Bo dziś świętujemy odzyskanie niepodległości. 5:06, sztywny Palazji już za nami, coś mi świta. W trójce do godziny 6:00 wracamy wspomnieniami do tego dnia. 106 lat temu, 11 listopada w 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość. To był dzień mglisty, szary taki, typowo jesienny dzień. Jeśli chodzi o ulicę, to ulica była wprost, można powiedzieć, zwariowana. Ludzie szaleli wprost. To pan Piżu, jeden z warszawiaków, który był uczestnikiem tego, co działo się na warszawskiej ulicy, no i też wspominał rozbrojenie Niemców przez trójki organizacji Sokół, do której należał. Po 123 latach zaborów Polska powróciła na mapę Europy. W tym dniu zakończyła się także I wojna światowa, czyli jedna z najbardziej krwawych w dziejach. W jej wyniku upadły 3 europejskie mocarstwa, które wcześniej dokonały rozbioru Polski, a zwycięskie państwa ententy zaaprobowały plan utworzenia niepodległego państwa polskiego. No i właśnie w ramach audycji Coś mi świta wracamy do tych wydarzeń z kart historii, ale też mówimy Państwu, co dzisiaj się wydarzy, a to koncerty, a to zgromadzenia, a to wystawy, a także marsze oraz tradycyjny bieg niepodległości. 11 dzień listopada w Warszawie będzie obfitował wiele wydarzeń i atrakcji związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Punktem kulminacyjnym uroczystości będzie ta uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Okolicznościowe przemówienie wygłosi także prezydent. Wielkie świętowanie z okazji 106. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności rozpoczęło się już wczoraj. Kierownictwo MON pojawiło się przy pomniku marszałka Piłsudskiego na tradycyjnym capstrzyku niepodległości. Historia nie jest dla przeszłości. Pamięć o ojcach niepodległości, o bohaterach, ona nie jest tylko i wyłącznie dla ich upamiętnień. Ona jest przede wszystkim dla przyszłości, dla młodych pokoleń. Mówił wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. A dziś w południe, w trakcie uroczystej zmiany warty przed grobem nieznanego żołnierza, szef MON będzie towarzyszył prezydentowi. Andrzej Duda w okolicznościowym przemówieniu ma zwracać uwagę na to, co stało się w 1918 roku i jak ważne wyzwania stoją także przed współczesnymi pokoleniami, zważywszy na trudną sytuację za naszą wschodnią granicą. Prezydent sygnalizował to już wczoraj w trakcie wręczania nominacji generalskich. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 11 dzień listopada to oczywiście Święto Niepodległości, ale też Dzień Świętego Marcina. Obchodzony jest on bardzo hucznie, zwłaszcza w Poznaniu. Dziś po godzinie 6:00 w porannym zapraszamy do Trójki. Szymon Majchrzak będzie opowiadał o tym, jak poznaniacy świętują ten dzień. Rogal świętomarciński, czyli rogal z nadzieniem z białego maku, tradycyjnie przygotowywany w Poznaniu i niektórych innych częściach Wielkopolski z okazji Dnia Świętego Marcina. Rogale świętomarcińskie są głównym wypiekiem w czasie obchodów Dnia ulicy Święty Marcin w Poznaniu. No to smacznego w takim razie, chciałoby się powiedzieć, i świętujemy wspólnie na wesoło przede wszystkim. Miejmy nadzieję, że ten dzień faktycznie będzie radosny, pełen dobrych informacji, a o tym, że też koncerty i jaki konkretnie koncert się szykuje z okazji kolejnego Święta Niepodległości, już za chwilę Państwu opowiemy. Teraz Kwiat Jabłoni, Poproszę Więcej Siebie. 9 minut po godzinie 5:00. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku, za wielkiej płyty nie widzę obłoki. Jestem kołem włożonym w ogromne koło. Kręcimy się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyletów do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem. rozumiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie. Kwiat jabłoni, poproszę więcej siebie. 12 minut po godzinie 5. Z okazji Święta Niepodległości Polskie Radio i Telewizja Polska zapraszają na wyjątkowy koncert, który odbędzie się 11 listopada o godzinie 20 na wrocławskim rynku. Wydarzenie będzie upamiętnieniem 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wyrazem solidarności również przy okazji z ofiarami niedawnych powodzi pod hasłem Jesteśmy sobie potrzebni. Wspólnie będziemy świętować ten szczególny dla Polski dzień, a współprowadząca tego koncertu, dziennikarka TVP Paulina Chylewska powie teraz nieco więcej o tym wydarzeniu. Będziemy bardzo mocno przy okazji tego koncertu nawiązywać do naszych korzeni, do miejsc, z których pochodzimy, do społeczności, w których mieszkamy, do takiego lokalnego, powiedziałabym, osadzenia się w rzeczywistości. Trochę do tego też nawiązywać będzie absolutnie wyjątkowa scenografia. Muszę powiedzieć, że dawno chyba takiej scenografii nie widziałam. Będą też wyjątkowe takie efekty związane z tańcem, takim performancem właściwie, więc strona wizualna tego koncertu będzie też w dużej mierze wyjątkowa. Hasło koncertu oczywiście nieprzypadkowe i też współprowadząca podkreśla, że koncert ma przypominać, że polskie społeczeństwo może na siebie liczyć w trudnych warunkach. Jesteśmy sobie potrzebni. To koncert, który będzie można zobaczyć 11 listopada o 20 w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Wyjątkowi artyści, choćby Natalia Kukulska, Piotr Cukowski czy Enej, ale także wyjątkowi bohaterowie, z którymi będziemy się na scenie spotykać i o których także będziemy opowiadać. To także takie przypomnienie nam wszystkim o tym, że w takich chwilach, w których jest trudno, w których jest źle, w których potrzebujemy siebie nawzajem, to tak naprawdę na tę naszą wzajemną pomoc bardzo, bardzo możemy liczyć. Wzajemna pomoc, oczywiście. Możemy na siebie liczyć, zwłaszcza jeżeli czasy są trudne. Pierwsza część koncertu poświęcona będzie Przypominamy Solidarności z Powodzianami. Artyści wspólnie z przedstawicielami służb ratowniczych wykonają utwór Moja i Twoja Nadzieja jako symbol wsparcia dla poszkodowanych. No i też w tej części odbędzie się także uroczyste odsłonięcie nowego krasnala Powodzianka, który upamiętnia wysiłki ludzi niosących pomoc w czasie powodzi. Moja i Twoja Nadzieja, czyli ta nowa wersja, przypominamy, została zarejestrowana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po sąsiedzku, właśnie tutaj w naszym radiowym studiu. No i też to jest i taki hołd, ale również taki wyraz solidarności, także podziękowania tym wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję pomocową. Przypominamy, dzisiaj Jesteśmy sobie potrzebni, czyli wyjątkowy koncert Rynek we Wrocławiu o godzinie 20. Polskie Radio i Telewizja Polska zapraszają. Robbie Williams, Supreme, już teraz. 15 minut po 5:00. Coś mi świta w Trójce. Oh, it seemed forever, stopped today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away.

O tych różnych sposobach świętowania i spędzania tego dnia po godzinie 6 sporo będziemy mówić. Zapraszamy do Trójki w imieniu Roberta Grzędowskiego, który jest gospodarzem programu. Między innymi o takiej inicjatywie powiemy Państwu. Na Latarni Morskiej w Świnoujściu zawiśnie historyczna flaga naczelnika państwa polskiego. Jej długość wyniesie 19 metrów. Flaga będzie gigantyczna. No i też spotkamy się z Piotrem Piwowarczykiem z Latarni Morskiej w Świnoujściu, który więcej od tej wyjątkowej inicjatywie Państwu opowie. Na liście gości również dyrektor Muzeum Historii Polski, także dzisiaj. No i również i o koncertach, i o biegach, i o marszach będziemy Państwu mówić, przypominać i zachęcać do tego, żeby wspólnie świętować ten wyjątkowy czas. Długość dźwięku samotności już teraz Myslowic, 21 minut po 5. Przede mną droga. Lewicy, Długość Dźwięku Samotności. Dziś nie warto siedzieć w domu, tylko proszę odpowiednio się ubrać. 106. rocznica odzyskania niepodległości. No i też z tej okazji Sejm i Senat otwierają się dla zwiedzających. Będzie można zobaczyć hol główny, salę kolumnową, galerię sali posiedzeń, korytarz marszałkowski, czyli te miejsca znane głównie z przekazów medialnych. Atrakcji będzie co niemiara i każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy, oczywista rzecz, 11 listopada rozdawać chorągiewki, czyli flagi Polski. Będziemy zdobić buźki dzieciaków na biało-czerwono. Będzie można sobie zrobić zdjęcia w atelier fotograficznym z lat 20. Oczywiście będzie przedwojenna herbaciarnia i będzie słodki poczęstunek z tamtego okresu. Będą też warsztaty tworzenia kotylionów, stanowisko z kolorowankami o tematyce związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. O tych wszystkich atrakcjach mówiła Daria Smolarek z Kancelarii Sejmu. Biblioteka Sejmowa przygotowała wystawę dotyczącą budynków Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego w okresie obrad Sejmu Ustawodawczego w początkach II Rzeczpospolitej. Z kolei Muzeum Józefa Piłsudskiego zaprasza na ekspozycję Niepodległa z Woli Narodu, która dotyczy do obchodzenia kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości. Daria Smolarek, już wspomniana, dodaje, że będą przy okazji quiz z nagrodami oraz inne niespodzianki. Muszę powiedzieć, że gdyby ktoś zapytał mnie, czy pojawi się również marszałek Szymon Hołownia, powiedziałabym niewykluczone. Więc jest szansa, że będzie można zajrzeć do gabinetu marszałka i zobaczyć marszałka. I mam nadzieję, że to też będzie miły punkt na trasie zwiedzania Sejmu w dniu 11 listopada. Nie tylko zobaczyć marszałka, ale być może zrobić sobie też wspólne zdjęcie. Osoby pragnące zwiedzić Sejm mogą to zrobić w godzinach od 10 do 16. Nie ma potrzeby dokonywania wcześniejszych rezerwacji. Kancelaria Sejmu przypomina, że należy zabrać ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się do działu przepustek przy ulicy Wiejskiej, a potem do wejścia głównego. Takie są zasady i taka jest też kolejność działań. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie osoby wchodzące do budynku Sejmu zostaną poddane kontroli pirotechnicznej. Dziś można odwiedzić Sejm, ale to nie jedyna okazja i nie jedyna uroczystość i nie jedyna wystawa, która też przy okazji dzisiejszego święta ma miejsce. 1025, czyli Narodziny Królestwa w Stołecznym Muzeum Historii Polski. Taka właśnie ekspozycja dziś debiutuje. Wystawa upamiętnia tysięczną rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski. W ramach jednej przestrzeni ekspozycyjnej prezentowane będą zarówno zabytki sztuki, jak i eksponaty pozyskane dzięki badaniom archeologicznym. Na wystawie nie zabraknie obiektów, które na co dzień nie są pokazywane publiczności. Współautor ekspozycji, dr Tomasz Borowski, powiedział, że wśród zabytków archeologicznych znalazł się m.in. najstarszy w Polsce fragment instrumentu muzycznego. Instrumentu strunowego, który miał 4 struny, służył do wykonywania muzyki świeckiej. Innym eksponatem wartym uwagi jest herma świętego Zygmunta. To jest relikwiarz króla Burgundów. Częścią tego relikwiarza jest dużo starsza korona, tak zwany diadem płocki. Ta korona jest jednym z najcenniejszych królewskich zabytków w Polsce. Otwarcie wystawy odbędzie się w ramach przystanku Niepodległość organizowanego po raz 19. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Ekspozycja będzie dostępna do 29 czerwca 2025 roku. Przypominamy, a dzisiaj rozpoczyna się właśnie ta wystawa. No i dziś po raz pierwszy będzie można zobaczyć wspomniane eksponaty właśnie w takiej formie. 29 minut po godzinie 5. Nosowska i Król już teraz. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzy tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznicą rynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że ber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Minuty po piątej, no to sprawdzamy w takim razie prognozę pogody. Najchłodniej cały czas w Jeleniej Górze, tutaj minus 6,3 stopnia, a najcieplej w Świnoujściu 2,8 stopnia, prawie 3 stopnie na termometrach. No i te mgły, które zwłaszcza o piątej z minutami, o właściwie 32 minuty po godzinie piątej, przypominamy, utrudniają życie wszystkim tym, którzy się przemieszczają i tutaj przede wszystkim mamy trudną sytuację na południowym wschodzie i Tarnów, i Rzeszów, i Nowy Sącz, Bielsko-Biała, również w Krakowie mgły. Także na południowym zachodzie może być trudno. Wałbrzych, między innymi Zielona Góra, także Gorzów Wielkopolski, idąc już w górę mapy, tutaj pojawiają się ostrzeżenia meteorologiczne. A jak w ciągu dnia będzie to wyglądało? W poniedziałek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, jedynie na krańcach południowych rozpogodzenia, przed południem, a potem ponownie wieczorem. Mgły się mogą pojawić, które ograniczają widzialność do 200 metrów. Również mżawka, która może sprawić, że drogi będą śliskie. Maksymalnie dzisiaj 9 stopni Celsjusza na południu kraju. Także tutaj najcieplej. Coś mi świta w Trójce. Jesteśmy z Państwem do godziny 6. Hardfi już teraz. not seen you around here before. I can't explain, but seeing you gives me something to live for. And all this time, all this wasted time is a heartache, but I don't mind. It's no one thing or another, so 36 minut po godzinie 5. Coś mi świta w sieci. Sprawdzamy to, czym żyje internet. Rzeczpospolita.pl. Józef Piłsudski, człowiek, który przemienił upokorzenie w triumf. Nie podoba mi się nazwa Święto Niepodległości. Historia naszej państwowości nie zaczyna się 11 listopada w 1918 roku, ale ponad 1000 lat wcześniej. Nie zmienia to oczywistego faktu, że właśnie tego dnia, kiedy na frontach I wojny światowej umilkły działa zwierzchnictwo nad budzącą się z długiego snu Rzeczpospolitą obejmował człowiek, który był niezmordowany w walce, a także znany był z tej bezkompromisowej postawy, i o tym dziś na głównej stronie Rzeczpospolitej. Również artykuł związany z Woodrowem Wilsonem, czyli ojcem chrzestnym odrodzenia Polski. Bardzo dużo ciekawych tekstów historycznych dziś na łamach Rzeczpospolitej. Wydarzenia, teraz interia. Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Prezydent elekt zaapelował do rosyjskiego przywódcy, aby nie eskalował wojny w Ukrainie. Donosi Washington Post. W kampanii wyborczej Trump zapewniał, że rozwiąże konflikt we wschodniej Europie w czasie 24 godzin. Trump nalegał, aby Putin nie eskalował konfliktu. Przypominamy, to są doniesienia Washington Post. Rozmowy odbyły się kilka dni po sukcesie wyborczym Donalda Trumpa. Polityk w styczniu 2025 roku złoży przysięgę na Kapitolu i będzie pełnił drugą kadencję prezydenta USA. W piątek Kreml oświadczył, że Putin jest gotowy rozmawiać z Trumpem o Ukrainie, ale nie oznacza to, że jest skłonny zmienić żądania Moskwy. 14 czerwca rosyjski przywódca przedstawił swoje warunki zakończenia wojny. Pierwszym z nich było porzucenie ukraińskich ambicji wstąpienia do NATO. Drugim wycofanie wojsk Ukrainy z terytoriów zajętych i okupowanych przez Rosjan. Kijów zdecydowanie odrzucił stanowisko Kremla, twierdząc, że przyjęcie propozycji Putina równałoby się właśnie kapitulacji. Więcej o tym w serwisach internetowych na interia.pl również Państwo znajdą, ale także inne portale o tym donoszą. No i też przypominamy o tym, że dziś koncert Jesteśmy Sobie Potrzebni, czyli koncert z okazji Święta Niepodległości. Wiktor Dyduła, Natalia Kukulska, Kaja, a także Wiki Gabor. To jest koncert Polskiego Radia i Telewizji Polski. Dzisiaj na wrocławskim rynku o godzinie 20:00 na żywo. Do zobaczenia, ale również w przekazach na antenach telewizyjnych będzie można ten koncert z okazji 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zobaczyć, a więcej o tym na naszej trójkowej stronie trójka.polskiradio.pl. Miejsce nie wynik i ramach Coś mi świta w Trójce. Takie rozszerzone kalendarium dzisiaj prezentujemy, a to wszystko oczywiście związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, a właściwie 106. rocznicą tego wydarzenia. 11 dzień listopada, rok 1918. Zachęcamy dzisiaj też do wspólnego świętowania i przypominamy, że po 123 latach zaborów nasz kraj powrócił na mapę Europy. Zakończyła się również pierwsza wojna światowa. Polacy brali udział w walkach na większości frontów Wielkiej Wojny, ale nie byli stroną tego konfliktu. Jednak to właśnie data zakończenia pierwszej wojny światowej uznawana jest za datę odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości. Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada ma symboliczny wymiar i nawiązuje do podpisania kapitulacji przez Niemców. Przypomina Krzysztof Kawalec, profesor Krzysztof Kawalec, historyk. Świętujemy dlatego, że to jest dzień klęski Niemiec. W tym dniu zawarte było zawieszenie broni. Klęska Niemiec oznaczała zwycięstwo mocarstw sprzymierzonych, a bez zwycięstwa mocarstw sprzymierzonych nie byłoby Polski niepodległej. Byłoby być może jakieś państewko polskie, które funkcjonowałoby w ramach niemieckiej Mitteleuropy albo w innej konstelacji sił, ale ono na pewno nie zadowalałoby Polaków. No to wróćmy do tego procesu odzyskiwania niepodległości, no i też wróćmy do tych ważnych postaci historycznych. O tym więcej historyk profesor Włodzimierz Suleja. Tymi postaciami wbijającymi się to jest oczywiście Piłsudski, który zawłaszczył w tą wyobraźnię zbiorową Polaków, i Roman Dmowski, ze względu na to, że stali na czele największych obozów, których wkład tutaj był najbardziej wymierny, jeśli chodzi o te poczynania, które do listopada 18 roku doprowadziły. Przede wszystkim świadomość celu, która docierała do szerokich mas. To była idea oczekiwana i to sprawiało, że ludzie tego typu mogli rzeczywiście w taki właśnie sposób ten drogowskaz w określonym celu ustawić. Józef Piłsudski stał za tworzącą się Armią Polską, zaś Roman Dmowski działał na rzecz Polski za granicami. Ogromny wkład w uznanie na arenie międzynarodowej Polski miał również wybitny pianista Ignacy Jan Paderewski. Do sukcesu Polaków w 1918 roku oprócz walki i pracy wielu pokoleń przyczynił się też czynnik religijny. O roli Kościoła w budowaniu tożsamości narodowej przypomina ojciec Grzegorz Prus, historyk, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Dwa takie miejsca, czy można powiedzieć dwie przestrzenie, zachowały polskość przez okres zaborów. To była rodzina i był Kościół, bo to jest ostoja i wiary, i patriotyzmu. Na pewno właśnie wiara w Chrystusa, wiara chrześcijańska w sposób istotny przyczyniła się w wypadku Polaków w okresie zaborów do tego, że wybili się później na niepodległość. Jeszcze jeden głos w tej sprawie. I o niepodległość trzeba się troszczyć. Niepodległość jest darem i zadaniem, tak jak wolność, której się nie otrzymuje raz na zawsze. Stąd nasze dziękczynienie Bogu tu, w tej świątyni, i zawierzenie przyszłości naszej ojczyzny Bożej opatrzności. No i tak właśnie mówił kardynał Kazimierz Nycz w 2021 roku w czasie mszy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 11 dzień listopada, rok 1918. Odzyskaliśmy wolność, niepodległość, no i też warto pamiętać o tym, że kraj mimo wszystko nie był w pełni zjednoczony i nie miał też ustalonych granic. I to była wielka praca, ale też wielkie wyzwanie właśnie tego pokolenia, które z jednej strony cieszył się, oczywiście w taki sposób euforyczny, o tym już mówiliśmy, ludzie wybiegli na ulice miast, ale też było też dużo wyzwań do wykonania, no i też tworzenia tej Rzeczpospolitej. Za 14 minut godzina 6, do tematu oczywiście wracać się będziemy, co godzinę właściwie, bo też całkiem sporo tych rozmów przygotowaliśmy dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, na antenie Trójki. Temat odzyskania niepodległości, a także różnych kontekstów na pewno będzie wracał. Król Słońce i Znów Oddychamy to jest to nagranie, które na krótko przed 6 pojawia się na antenie w ramach audycji Coś mi świta. To co? Nosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuje się. Thank you.